M, 7 samochodów Toyota. Graj w punktach Lotto w aplikacji na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, jest szósta. Czas na serwis Trójki, Romuald Wójcik. Niż już odchodzi opadów w całym kraju. Mniej dziś burze, jedynie na północnym wschodzie. Maciej Świrski odwołany ze stanowiska szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Prezydent USA skrócił czas ultimatum, po którym zamierza nałożyć na Moskwę nowe sankcje. Niż z ulewami powoli opuszcza Polskę, w jego zasięgu pozostaną jedynie regiony północno-wschodnie. Tutaj spodziewamy się już słabszych opadów i burz, mówi synoptyk Grzegorz Duniec. Z prawdopodobieństwem poniżej 60% i tutaj również w tym obszarze, czyli w tym obszarze Polski północno-wschodniej i wschodniej, opady do 15 mm za 12 godzin. Na pozostałym obszarze będą to opady symboliczne. Strażacy odnotowali wczoraj w całym kraju ponad 2600 interwencji, najwięcej na Śląsku, Pomorzu, w województwie łódzkim i warmińsko-mazurskim, mówi kapitan Wojciech Gralec z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. W większości działania prowadzone przez jednostki ochrony przeciwpożarowej skupiają się na udrażnianiu przepustów, wypompowywaniu wody z zalanych piwnic, posesji. Z wielu miejsc ewakuowano obozy letnie i harcerskie. W ciągu dwóch dni ulewy i podtopienia pojawiały się m.in. w Beskidach, na Opolszczyźnie, w Kielcach, w okolicach Radomia. Lokalnie w ciągu doby spadło 1,5 metra deszczu. Strefa opadów z burzami przesuwa się na północny wschód. Służby nie wykluczają powodzi błyskawicznych. Apelują, aby nie zbliżać się do rzek. W ciągu najbliższej doby przejdzie fala powodziowa. Jak prognozują hydrolodzy, w Krakowie jej wysokość nie powinna przekroczyć stanów ostrzegawczych. Maciej Świrski został odwołany ze stanowiska szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Za jego odwołaniem głosowali wszyscy czterej pozostali członkowie Rady. W posiedzeniu brali udział wszyscy czterej członkowie Rady, poza Maciejem Świrskim, i wszyscy byli za jego odwołaniem. Na stanowisku zastąpiła go rekomendowana do Rady przez ówczesną pisowską większość Agnieszka Glapiak, a na jej zastępcę powołano desygnowaną przez prezydenta Dudę Hannę Karp. Nie, wie pan, to nie jest kategoria zdrady, czy nie zdrady. Powiedział mi Maciej Świrski. W jakiś sposób wywarto wpływ na członków Krajowej Rady, którzy zgodzili się na uznanie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego za nieistniejące. Czyli dokładnie to samo, co robi koalicja rządząca. Posiedzenie Rady według niego mógł zwołać tylko on sam. Nie zgadza się z nim członek Rady Tadeusz Kowalski. Jego wszelkie argumentacje są argumentami osoby w tym momencie prywatnej, która broni swoich racji, ale powołuje się tutaj na swoją interpretację prawa, a ta interpretacja należy w tym momencie do Trybunału Stanu. Kolejne posiedzenie Rady już jutro. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Maszyniści protestują w 13 miejscach w kraju, organizują czasowe blokady dróg, domagają się wzrostu udziału transportu kolejowego w przewozach towarowych, mówi lider związkowców w Kielcach Jacek Kupczyk. 100 takich samochodów ciężarowych to jest jeden pociąg. Więc proszę sobie wyobrazić przejazd 100 samochodów ciężarowych, a przejazd jednego pociągu. W tej chwili w Polsce mamy 90% dróg, które są drogami bezpłatnymi. My za przejechany każdy kilometr pociągiem płacimy. To nie jest równa konkurencja. Rozmowy dotyczące rozwoju infrastruktury dla przewozów towarowych trwają, odpowiada wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. Rozmawiamy o rozwiązaniach, które wspierają biznes przewozów towarowych poprzez lepszą infrastrukturę, lepsze stawki dostępu, zwiększenie parametrów infrastruktury, żeby te pociągi jeździły szybciej, poprawa infrastruktury generalnie szeroko rozumiana. W przypadku cargo, największego przewoźnika na rynku, trzeba przeprowadzić procesy restrukturyzacyjne, które dopasują ten podmiot z nastawieniem na jego efektywne działanie. W spółce PKP Cargo od początku roku trwają zwolnienia grupowe. Dziś drugi dzień protestu związkowców z kolei. Jako niezwykle ważne ocenił o doświadczenie Donalda Trumpa w sprawie Rosji Wołodymyr Zełenski. Prezydent USA skrócił czas ultimatum z 50 do 10 dni, po których zamierza nałożyć na Moskwę nowe sankcje. Rosja robi wszystko, aby zniweczyć wysiłki pokojowe i przedłużyć wojnę, podkreślił prezydent Ukrainy. Pokój może zostać osiągnięty tylko wtedy, gdy działa się stanowczo i zdecydowanie. Sankcje są kluczowym elementem. Rosja zwraca uwagę na sankcje, liczy się z takimi stratami. Pokój dzięki sile jest możliwy. Donald Trump 2 tygodnie temu ogłosił 50-dniowe ultimatum wobec Rosji. Skrócenie terminu uzasadnił brakiem postępów ze strony Putina i nieustannym bombardowaniem ukraińskich miast. Klimat.

Jak ten poranek pędzi już 9 minut po godzinie 6. Co dziś w porannym zapraszamy? Między innymi powiemy o karach za nieusprawiedliwione nieobecności i łamanie obowiązku szkolnego. Będzie ze spraw ważnych geopolitycznie zagranicznych, o rozejmie między Tajlandią a Kambodżą. Będzie również o nowej brytyjskiej ustawie, która blokuje dostęp do treści dla dorosłych, ale blokuje bez identyfikacji twarzy. Będzie także ze spraw wakacyjnych oczywiście informacje o tym, jak to do szpitalnych oddziałów ratunkowych, popularnych SOR-ów, w wakacje właśnie często trafiają pacjenci pod wpływem alkoholu i środków odurzających. Często dzieje się tak w ośrodkach popularnie turystycznych. Może to wpływać na komfort innych hospitalizowanych. To i więcej w dzisiejszej audycji porannej. Zapraszamy do Trójki. Anna Regulska, Karolina Gonet, Michał Kowarski, Piotr Łodej. 10 minut po 6. Dzień dobry Państwu. Nie będę spać, zabierz koc, pokłócimy się. Raczej nie będzie wesoło. Nie dam ci znać, zerwiesz noc, pójdę byle gdzie. Zabłądzę, aż stracę kolor. Nie dajesz żyć ciągle coś, wszystko robię źle. Daj spokój z tą aureolą. Chcę się wyjść, tracę moc, nie wyrabiam się. Nie umiem prosić o pomoc. Raz, dwa, trzy. Wiem, że cię nie chcę, jak cholernie nie bezpłędnie. Zawsze tam, wiesz, to miejsce. Zgodziłam się, no miejmy to już za sobą. Będziesz miał żal, będzie płacz, a na drugi dzień nie posłuchamy demona. Chociaż teraz znam, widzę w snach, jak powinno być. Przerobiliśmy już sporo. To ciągle jest we mnie część, której boję się. Czy to ci nie brzmi znajomo? Wiem, że cię nie chcę, wciąż podnosisz poprzeczkę. Gdzieś tu czuję to w sercu, aż się robię. Ze Śląska. To na dzień dobry. Dziś w porannym zapraszamy. Oczywiście jak zwykle sprawdzamy listę obecności mailową, telefonicznie, SMS-ową. Proszę dać znać. Mówię o obecności to świadomie na początek dzisiejszego naszego spotkania, bo uwaga, choć to wakacje, mówimy o tym, co dzieje się także w roku szkolnym, jakie plany i co dzieje się już za nieusprawiedliwioną nieobecność, szczególnie związaną z wyjazdem na wakacje, kara. i to w wysokości, w przeliczeniu, ponad 4000 zł. To już się dzieje, co prawda nie u nas, a u naszych zachodnich sąsiadów, i urzędnicy niemieckich landów wystawiają coraz więcej grzywien właśnie z tego tytułu. I tylko w Nadrenii Północnej Westfalii w ubiegłym roku szkolnym wystawili w szkołach średnich ponad 9000 grzywien właśnie za uchylanie się od obowiązku szkolnego. Tymczasem u nas trwają prace nad zmianą przepisów dotyczących nieusprawiedliwionych nieobecności. O szczegółach Paweł Turski. Zamiast 500 euro, 320. Takie różnice w cenach biletów lotniczych kuszą. Do tego tańsze noclegi. Zabranie dzieci na wakacje w trakcie roku szkolnego na pierwszy rzut oka się po prostu opłaca, chyba że do zaoszczędzonych pieniędzy trzeba będzie doliczyć grzywnę za nieobecność dziecka. W Niemczech istnieje obowiązek szkolny. Tutaj każdą nieobecność trzeba usprawiedliwić i zgłosić dyrektorowi. On sprawdza, czy jest ona zasadna, czy też nie. Jeśli nie jest to choroba, czy ważna uroczystość rodzinna, może nałożyć karę. To, czy dziecko było na pogrzebie, trudno sprawdzić. Łatwo jednak dowiedzieć się, czy nie było wtedy na wakacjach. Często wystarczy sprawdzenie mediów społecznościowych rodziny. Wtedy, mając dowód, można nałożyć grzywnę. Jej wysokość różni się w zależności od powiatu i waha się od 25 do 500 euro za dzień. Mówi dyrektor Oberschule Elsen w Niedersachsen Kai Schmidt. Maksymalna wysokość grzywny, która zależna jest m.in. od liczby dzieci oraz powodu nieobecności, sumarycznie może wynieść 1000 euro. Rodzice mimo to nie poddają się. Chcąc zabrać dzieci na wakacje, nie płacąc kary, coraz częściej oraz kreatywniej próbują usprawiedliwiać wakacyjne nieobecności. Mówi dyrektor gimnazjum Albrechta Thaera w Hamburgu Filip Knake. Zdarzają się chociażby odwiedziny chorych krewnych za granicą. Pojawiło się też usprawiedliwienie związane ze ślubem w ciepłych krajach. Takich usprawiedliwień nie możemy nie przyjąć. Zawierają one przesłankę ważnej uroczystości rodzinnej. Nie możemy kogoś ukarać za to, że jego rodzina miała jakiś szalony pomysł lub krewny mieszka poza krajem, ale patrzymy na to krytycznie. Czy za nieobecności w szkołach inne niż choroba, ważna uroczystość rodzinna, powinny być nakładane kary finansowe? Nie, kara to jakieś przewinienie. Nie, no bez przesady. Rodzice rządzą szkołą, bez żadnych konsekwencji. Moim zdaniem nie. Zazwyczaj na te wyjazdy dodatkowe, wakacyjne, rodzice zabierają dzieci w momentach, gdy w tych szkołach nie dzieje się kompletnie nic. Polskie Ministerstwo Edukacji Narodowej poniekąd z nieobecnościami jednak zamierza walczyć. Trwają prace nad ustawą, która ureguluje kwestie wagarów. Zniknie m.in. możliwość uzyskania promocji do następnej klasy przy 50% wskaźniku nieusprawiedliwionych nieobecności. Teraz zmniejszamy ten wskaźnik do 25% w skali roku i do 50% w skali miesiąca. Katarzyna Lubnauer, wiceministra edukacji narodowej. Natomiast drugim zmianą, która wchodzi, jest kwestia wskazania powodu nieobecności dziecka. Te usprawiedliwienia rodziców często mają charakter blankietowy. Automatycznie w dzienniku elektronicznym rodzic usprawiedliwiał wszystko. Podawanie konkretnego powodu nieobecności oraz pilnowanie, by absencja dziecka nie była dłuższa niż pół miesiąca, to jedyne zmiany, które dotkną rodziny wyjeżdżające na wakacje w trakcie roku szkolnego. Kar finansowych za nieobecności nie będzie. W Polsce nigdy nie było takiego zwyczaju, takich kar i nie było takiej potrzeby. Część rodziców wskazuje, że poza wakacjami to jest jedyny czas, który mogą wyjechać, bo na przykład pracują w turystycznej branży. A po drugie, to jest kwestia pewnych tradycji. Każdy kraj ma swoje tradycje dotyczące wypełnienia obowiązku szkolnego. Zapowiedziane przez wiceministra zmiany mają wejść w życie wraz z początkiem roku szkolnego 2026-2027. Ciekaw jestem, co państwo na to. W trakcie roku szkolnego wolne, no przyznam szczerze, kiedyś nie do pomyślenia. Teraz sporo wolnego, bo to egzaminy ósmoklasistów albo na przykład matury. Pozostali, którzy nie zdają, no w pewien sposób mają luźny czas. Kara za nieusprawiedliwioną nieobecność, szczególnie związaną z wyjazdem, no w trakcie roku szkolnego. 2 2 7 3. Czekamy na państwa sygnały już teraz. 22 minuty po godzinie 6. Przegląd prasy. Ponad 78% osób uznało, że rekonstrukcja gabinetu Donalda Tuska nie wpłynęła na ocenę tego rządu. Czytam w dzisiejszej Rzeczpospolitej. 15% było odmiennego zdania. Tak wynika z sondażu opublikowanego w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej, a badanie zostało przeprowadzone przez Ibris 25-26 lipca na grupie ponad 1170 osób. Sondaż i komentarz po rekonstrukcji rządu w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Dziennik Gazeta Prawna o tym, że wciąż nie wiadomo, kto kupi szybkie pociągi do obsługi Centralnego Portu Komunikacyjnego. Do tej pory uważano, że zrobi to spółka CPK, która miała je wynajmować przewoźnikom. Jednak wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak twierdzi, że z zakupem poradzą sobie Polskie Koleje Państwowe. A więcej o tym w dzienniku Gazecie Prawnej. Na portalu polskieradio24.pl czy starzenie można zatrzymać? Naukowcy z Polski, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii opublikowali raport, który może zmienić nasze podejście do zegara biologicznego. Kluczowe mogą być nie tylko leki, ale i codzienne wybory. Jak się starzeje człowiek? Naukowcy opisali kluczowe zmiany, a eksperci radzą, by na przykład zadbać o odpowiednią jakość snu, którego długość powinna mieć od 7 do 8 godzin. A niedobór snu zaburza regenerację komórek, podnosi poziom stanu zapalnego i przyspiesza starzenie mózgu. Więcej o tym na portalu polskieradio24.pl. Ten świat nikomu nic winien, to tylko i jaż dom. Proszę bądź blisko przy mnie, bo ja i ty to schron. Karmisz mnie cząsteczkami czasu, wróżymy sobie z nieba. Twoje pytanie wyprzedzę i odpowiem, że nie. Cofnąłbym tych kilku ruchów skazanych na śmiech. Śmiej na przekór i z nami. Przyjdzie dzień, wtedy się spotkamy. To bardzo ziemskie by kochać. Kocham, kocham, kocham. To bardzo ziemskie by brać. To bardzo ziemskie. To bardzo ziemskie by dawać. Kocham, kocham, kocham. To ziemskie bardzo się bać. Dotykam serca i mówię, kogo kochałem. Jestem słońca błękitem, i z tobą zostanę. Na chwilę, gdy jestem przy tobie, tak pięknie śnisz i już się nie boję. To bardzo ziemskie by kochać. Kocham, kocham, kocham. To bardzo ziemskie by brać. To bardzo ziemskie. To bardzo ziemskie by dawać. Kocham, kocham, kocham. To ziemskie bardzo się bać. To bardzo ziemskie by dawać. To bardzo ziemskie się bać. To bardzo ziemskie by płakać. To bardzo ziemskie by trwać. To bardzo ziemskie by tęsknić. To bardzo ziemskie. Kocham, kocham, kocham. To bardzo ziemskie. To takie ludzkie, to takie żeńskie. to takie piękne, to takie męskie. To męskie granie 2025. Co czytam jeszcze w internecie, co czytam na portalu polskieradio24.pl o tym także, że Iga Świątek po sukcesie na Wimbledonie wkracza w nową północnoamerykańską część sezonu tenisowego. Trzecia tenisowa rakieta świata zacznie zmagania na turnieju w Montrealu. Kiedy możemy spodziewać się pierwszego meczu Polki? Z kim zagra i o której? O tym także na portalu polskieradio24.pl. Serwis sportowy za nieco ponad pół godziny, skrót serwisu i najświeższa prognoza pogody już za moment. Zapraszamy do reklamy. Gdziekolwiek się wybierasz, w Lexusie poczujesz się jak na wakacjach all inclusive. Tu wyjątkowy komfort łączy się z technologiami przyszłości, aby przynosić niesamowitą przyjemność prowadzenia. Wybierz wakacje all inclusive z Lexusem i skorzystaj z atrakcyjnych cen lub finansowania już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Odbierz też rabat na wakacyjne akcesoria. Szczegóły na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Wszystko do szkoły jest tu, w Pepco. I to w niewiarygodnie niskich cenach. Tylko teraz ubrania i przybory szkolne Koci Domek Gabi, Hello Kitty and Friends i Hot Wheels. Odwiedź nas i sprawdź. Pepco. Szkoła niskich cen. Pytacie, jak w życiu do czegoś dojść? Otóż my kule podpowiadamy. Dochodzicie do punktu lotto, a stamtąd do milionów. W kumulacji lotto do wygrania 10 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Co pani promocka najbardziej lubi schrubać? Promocje w Auchan. Bo teraz w Auchan chipsy Crunch Chips różne rodzaje 38% taniej. Tylko 4,98 za opakowanie 140 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,14. A borówki 60% taniej z kartą skarbonka. Tylko 9,59 za pół kilo. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 23,99. Promocja 24-30 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Jeszcze nie śpisz? Jutro egzamin. Przerabiam żylaki. O, ja mam ten problem. Co powinnam brać? Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę. A, no i merci bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Jest 6:30. Skrót serwisu Trójki i Romuald Wójcik. W Gdańsku, Gdyni, powiecie gdańskim i nowodworskim obowiązuje ostrzeżenie trzeciego stopnia przed burzami i ulewami. Może tam spaść do 40 litrów wody na metr kwadratowy. Opadom mogą towarzyszyć burze. We wschodniej części województwa pomorskiego, północnej części kujawsko-pomorskiego i zachodniej części warmińsko-mazurskiego obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia. Prokuratura chce postawić Robertowi Bąkiewiczowi zarzut znieważenia funkcjonariuszy Straży Granicznej i Żandarmerii. Postępowanie w tej sprawie zostało wszczęte 30 czerwca po wydarzeniach na przejściu granicznym w Słubicach. Za znieważenie funkcjonariuszy grozi kara grzywny, ograniczenia wolności, a nawet jej pozbawienia do 2 lat. Co najmniej 5 osób, w tym policjant, zginęło w strzelaninie na Manhattanie w Nowym Jorku. Sprawca, 27-letni mieszkaniec Las Vegas, popełnił samobójstwo, poinformowała policja. Strzelanina miała miejsce w wieżowcu przy Park Avenue. Wstępne ustalenia nie wykazały przeszłości kryminalnej sprawcy. Nie wiadomo, dlaczego znajdował się w budynku i czy miał konkretny cel. Kolejny serwis Trójce o 7. Dziś pochmurno i deszczowo, choć z większymi przejaśnieniami. Na północnym wschodzie niewykluczone burze, a na termometrach od 17 stopni nad samym morzem. Na północy i wschodzie 19, 20, na południu 21. W centrum i na zachodzie dziś najwyższa temperatura, ale powiedzieć najcieplej to chyba nie przystoi. Do 23 stopni. O Od zachodu ciepła, wilgotna masa powietrza polarno-morskiego będzie wypierana przez chłodniejsze powietrze. Jak słyszeliśmy przed momentem, Instytut Meteo wydał ostrzeżenia. Przed burzami, silnym wiatrem, silnym deszczem z burzami, także wzrostami stanów wody. Obejmują one połowę terytorium naszego kraju. Dla części Pomorza RCB wydało alert przed ewentualnymi podtopieniami. A więc uważajmy. Za 26 minut, siódma. No, słońce za oknami, jakby się w ogóle nie obudziło. Niby w kalendarzu napisane, jak wół stoi, że zeszło przed piątą, ale tyle chmur i deszczu, że za dużo tego słońca dziś przez cały czas nie będzie. Choć, jak słyszeliśmy przed chwilą w prognozie pogody, pan synoptyk zapewnia, że możliwe rozpogodzenia. Słońce zajdzie po 20:30, dzień potrwa nieco ponad 15,5 godziny. Osobliwy dziś, Światowy Dzień Tygrysa, do tego jeszcze wrócimy. Mądrość ludowo-pogodowa mówi, że około dnia Świętej Marty zeżni wami już nie żarty. A właśnie, bo dziś imieniny między innymi Marii, Feliksa, Olafa, Teodora, Wilhelma i Marty właśnie. Wszystkim świętującym, szczególnie dzisiejszym solenizantom, ale nie tylko, także jubilatom składamy najlepsze życzenia. A propos dzisiejszych jubilatów, 53. urodziny obchodzi Simon Jones, basista The Verve. W tym nagraniu troszkę ma do zrobienia i to też okazja dla nas wszystkich, by zrobić głośniej. Muzyczne trójkowe kalendarium, bardzo proszę. I can change, but I'm here in my moment. najlepszymi życzeniami urodzinowymi i imieninowymi również za 21 minut siódma. Zapraszamy do Trójki. Teraz ważne sprawy międzynarodowe. Tajlandia i Kambodża uzgodniły bezwarunkowe zawieszenie broni. Tę sprawę śledzi Michał Strzałkowski. Witam cię, dzień dobry. Dzień dobry. Czy to znaczy, że punkt zapalny został, nazwijmy to, wygaszony? No, punkt zapalny nie został niestety wygaszony, dlatego że spór między Tajlandią a Kambodżą to nie jest coś, co się zaczęło tych kilka dni temu, kiedy no, się ta cała eskalacja obecna zaczęła, tylko to jest coś, co ma swoje korzenie w czasach kolonialnych, w czasach, kiedy Kambodża była jeszcze częścią francuskiego imperium kolonialnego w Indochinach. Tajlandia, czy Królestwo Siamu, jak to się wówczas ten kraj nazywał, była niezależna, no ale tam się już pojawiały graniczne spory. Francuzi, kiedy opuszczali Indochiny, to te granice niezbyt dokładnie tam Kambodży wyznaczyli. No i to jest przyczyna, która jest bardzo głęboka. Mogłoby się wydawać, że to jest rzecz bez wielkiego znaczenia, bo Kambodża i Tajlandia spierają się o tak naprawdę fragmenty dżungli, na terenie których znajdują się ruiny świątyń, więc nie spierają się o jakieś ważne miasta, o jakieś ważne elektrownie, o jakieś ważne przemysłowe tereny. No tylko, mówiąc to oczywiście tak kolokwialnie, kupę kamieni w lesie. Ale to są średniowieczne, niektóre z XI wieku świątynie. Ważne dla budowania tożsamości obu tych krajów. Oba te kraje spierają się o to, z czyją kulturą, czy tajską, czy khmerską bardziej związane są te świątynie. No i kto ten teren kontroluje, ten bardziej może przekonywać, że to jest coś, co jest elementem jego dziedzictwa, więc no to jest dość poważna sprawa tak naprawdę dla obu tych krajów, więc co jakiś czas ten spór i konflikt odżywa. Tym razem rzeczywiście było bardzo poważnie. Poważniej nawet niż za poprzednim razem. Poprzednio takie starcia graniczne między Kambodżą a Tajlandią miały miejsce w 2011 roku. Wtedy zginęło 15 osób. Teraz liczba ofiar to już jest ponad 30. 300 tysięcy osób musiało opuścić swoje domy, uciec z terenu granicznego. Na razie jeszcze tam nie wraca. Bo co prawda udało się wczoraj podczas rozmów w Malezji osiągnąć porozumienie między Kambodżą a Tajlandią na razie o wstrzymaniu walk i o tym, że strony spróbują ten problem graniczny rozwiązać, ale to jest bardzo kruche. Ale premier Malezji Anwar Ibrahim, który mediował między przywódcami Kambodży i Tajlandii, podkreślał, że nie tylko Tajlandia, Kambodża i Malezja są zainteresowane tym, żeby było spokojnie, ale w ogóle świat. I tak mówił Anwar Ibrahim. Prime Minister Hun Manet and acting Prime Minister Phom Tham. Zarówno premier Hun Manet, jak i premier Phumtham Wichayachai wyrazili zobowiązanie do natychmiastowego przerwania walk i powrotu do normalnych relacji między ich krajami. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump rozmawiał z nimi obydwoma i nakłaniał ich do pokojowego rozwiązania problemów. Również strona chińska działała na rzecz pokoju. Chińskie władze również rozmawiały z władzami Tajlandii i Kambodży i też nakłaniały je do pokoju. To pokazuje, dla jak wielu pokój, dialog i regionalna stabilność są ważne. Jak piszą media azjatyckie, miały Stany Zjednoczone odegrać tutaj główną rolę. Donald Trump miał zagrozić zarówno Kambodży, jak i Tajlandii, że jeśli nie przestaną do siebie strzelać, to nie będzie mowy o żadnych porozumieniach handlowych ze Stanami Zjednoczonymi i 1 sierpnia w życie wejdą te bardzo wysokie stawki celne, a Donald Trump najwyższymi stawkami celnymi chce obłożyć właśnie kraje Azji Południowej. Tu mówimy o stawkach celnych na poziomie 35 czy 40% nawet, więc bardzo wysokich. No ale tutaj takiego oficjalnego amerykańskiego potwierdzenia, że to tym przekonano obie strony, nie ma. Ważne jest to, co się wydarzy w najbliższych godzinach czy najbliższych dniach, czyli czy ten rozejm się po prostu utrzyma. Noc miała być spokojna. Kambodża informuje o tym, że wszystko dzieje się zgodnie z planem, ale Tajlandia o świcie czasu azjatyckiego, czyli już kilka godzin temu, informowała, że miało dojść do pewnych naruszeń tego rozejmu, że ze strony Kambodży miały polecieć jakieś pociski na Tajlandię. Nie ma informacji o ofiarach, a jakiś czas później poinformowano, że strony porozumiały się, że nową godzinę sobie wyznaczą i od tej godziny już na pewno wszyscy będą tego rozejmu przestrzegać. Półtorej godziny minęło i jest na razie spokojnie. A na to, że będzie to koniec walk, najbardziej liczą mieszkańcy tego terenu nadgranicznego i po stronie tajlandzkiej, i po stronie kambodżańskiej. Mieszkaniec przygranicznej miejscowości w Kambodży, Thea Tsong Seng, mówi tak. Sądzę, że porozumienie jest dobre dla obu stron. Cieszę się, że oba kraje zgodziły się na rozejm. To naprawdę nie służyło nam na pograniczu. Myśmy tego konfliktu nie chcieli. Bo to, co ważne z punktu widzenia Bangkoku, stolicy Tajlandii, czy Phnom Penh, stolicy Kambodży, niekoniecznie jest tak ważne z punktu widzenia tych ludzi, którzy mieszkają na granicy, którzy wolą spokój, ciszę, bezpieczeństwo i możliwość na przykład rozwijania przygranicznego handlu czy turystyki. Ten konflikt miał miejsce z dala od najważniejszych atrakcji turystycznych Tajlandii i Kambodży, więc turyści, którzy są w kurortach, którzy są przy najważniejszych zabytkach, byli bezpieczni i są bezpieczni, bo oba kraje nie są zainteresowane tym, żeby zagrozić turystyce bardzo ważnej dla gospodarki tych krajów, no ale jednak takie informacje, Tajlandia, Kambodża, coś się dzieje, to psuje opinię nie tylko tym krajom, ale w ogóle regionowi Azji Południowej. Relacjonował Michał Strzałkowski, bardzo dziękujemy. No i oby to był ten pierwszy, kluczowy krok do przywrócenia pokoju i bezpieczeństwa w tym regionie. Oby. Za kwadrans siódma. They were pięknie. James i Fleetwood Mac na 10 minut przed godziną 7. W trakcie roku szkolnego, wolne, mówiłem, że kiedyś nie do pomyślenia, pojawił się pomysł naszych zachodnich sąsiadów jeszcze przed wakacjami, wszedł w życie. Państwo pytają, to nie fake? Nie, nie. Kara za nieusprawiedliwioną nieobecność, szczególnie związaną z wyjazdem, na przykład w okresach rozprężenia w roku szkolnym. Państwo idą dalej z postulatami. Uczeń powinien mieć prawo do urlopu. Mniej więcej 2 miesiące, to jest około 60 dni i powinien mieć prawo do wybrania sobie tego, kiedy chce w ciągu roku szkolnego albo poza nim. Uczeń powinien mieć też prawo do edukacji podczas wakacji. I tu pomocnym wydają się wakacyjne wędrowne grupy edukatorów. Za każdy dzień edukacji wakacyjnej wybieramy w ciągu roku szkolnego jeden dzień wolnego. Bardzo dziękujemy. 2 2 7 3 telefonicznie, mailowo zapraszamy do trójki @polskieradio.pl i smsowo 71335 w sprawie kar za nieusprawiedliwioną nieobecność. Coś jak pokłosie nieodwoływania wizyt lekarskich, to też spory problem. To też nie fejka. O fejkach już teraz Kuba Witkowski. News albo fake news. Dziś opowiem Państwu o programie Czyste Powietrze, a raczej o praktykach, które z czystością, przynajmniej w sferze intencji i zamiarów, niewiele mają wspólnego. Chodzi bowiem o naciągaczy i oszustów, którzy dzwonią i próbują wkraść się w nasze łaski, oferując pomoc w uzyskaniu dofinansowania lub wręcz zakupie urządzeń w ramach programu Czyste Powietrze. A z nami jest Piotr Siergiej z Polskiego Alarmu Smogowego. Witam Pana w Trójce. Dzień dobry. Nie wiem jak Pan, ale ja i moje koleżanki i koledzy redakcyjni miewamy telefony oferujące wsparcie czy przeprowadzenie przez biurokrację związaną z tym programem. Są to telefony mocno chybione. Gro z nas mieszka bowiem w blokach lub kamienicach, ale abstrahując od tego, brzmią one realistycznie, nawołując do sprawdzenia wniosku złożonego w gminie. Niby w trosce o nasze pieniądze. No i właśnie, bać się czy się nie bać takich rozmów? Oczywiście unikajmy tego typu ofert telefonicznych. Nie podawajmy własnych danych personalnych, ale nie wchodźmy w interakcję z osobą, która do nas dzwoni. Jeżeli jesteśmy zainteresowani programem Czyste Powietrze, to powinniśmy rozmawiać z naszą gminą. Będzie to ekodoradca albo jakiś inny operator. My jako aplikujący do programu Czyste Powietrze nie płacimy za to, że operator nam pomaga. Taki operator, tak zwany operator, to jest taki podmiot w gminie, który przeprowadza nas przez cały proces aplikacji do programu, potem pomaga w inwestycji, pomaga w rozliczeniu tej inwestycji nieodpłatnie. To nic nas nie kosztuje jako obywateli. Sam fakt pojawienia się tego typu procederu świadczyłby o tym, że nie zawsze te gminy, czy te osoby, które w tych gminach pomagają wypełnić te wnioski, przejść formalności, spełniają swoje zadanie, prawda? Znaczy, to może nie tyle gminy, które nie spełniają swoich zadań, ale problem jest gdzie indziej. Tylko 40% gmin w Polsce ma w ogóle takie zadanie operatora. 60% gmin tego w ogóle nie robi. No, wytworzyła się taka próżnia, prawda? I w tę próżnię wchodzą niestety naciągacze, więc tutaj apel do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska o to, żeby jak największa liczba gmin podpisała umowę z Narodowym Funduszem i została operatorem tego programu, po to, żeby w każdej gminie, a mamy ich przecież 2,5 tysiąca w Polsce, żeby w każdej gminie taki operator się znajdował i żeby było się do kogo zwrócić, prawda? No bo jeśli mamy w gminie osobę, której ufamy, no to lepiej pójść do naszej gminy i tam zająć się aplikowaniem do programu Czyste Powietrze, niż odbierać jakieś dziwne telefony. Naszym gościem był Piotr Siergiej z Polskiego Alarmu Smogowego. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Kuba Witkowski, do usłyszenia. News albo fake news. Więcej o tej i innych sprawach, które Państwa zajmują, być może bulwersują, w podcastach Trójki polecamy. A kolejny ważny temat jutro o tej samej porze. Już teraz zapraszam. Zapraszamy do Trójki @polskieradio.pl mailowo 71335 drogą smsową i także na telefony. Czekamy pod numerem 2 2 7 3, a za 6 minut o 7 serwis. The words got caught in our throats. We finally fell asleep. We couldn't have been